بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كدرس الكتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، تلفكي قول المؤلف رحمه الله تعالى قال: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب، آمين، وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم. عليك بالتصديق، لا تكذب شيئا مما ذكر في هذا الكتاب. أكوسيا يوياكو كصديقيشا وسكذبيشا جوتي كتك كيلك اللي جوتاجو كتك كتابويك. لماذا؟ لأنه البربهاري؟ لا، لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة. كسباب يليوم هابا يمجكولي وكتك قرآن نسلنا. Na kuna shubha ambayo utaona baadhi ya mahizbi ambao naweza kusema kuwa wamekorogeka kidogo. Ukimwona wasengine, ukiona vijana wa kihizbi, utaona katika sura yake onyesha kama mwehu mwehu hivi, kama hajielewi ajielewi. Mara mara yazungumza hivi, mara zungumza hivi, sema lakini ile ni sharh sunna lilbarbahari si lirrasuli. أصول السنة للمزني أو شرح السنة للمزني، أصول السنة للإمام أحمد. لا، ينسبيش ونمونديش وكتاب سبتب جوتة ينسبيش ونمونديش، لكن يالي اليوم انداني نمانينو يا الله سبحانه وتعالى، نمانينو يمتمواك صلى الله عليه وسلم، نمرنيي ونسبيش وكتحالي كما العقيدة الواسطية. هيمانيش كويتك ديني وتواسط بك ياو. Kwa hivyo watu wa Kenya hawaruhusiwi kuitakidi itikadi hii. Ndio nasema utamwona kama mwehu mwehu, hajielewi kile anachokizungumza. Tizama kilichomo ndani ya kile kitabu, utakuta kuwa ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallam na maneno ya salafu salih yanaowachoma nyinyi, kwa sababu mwenda kinyume na itikadi ya wale wema waliotangulia. Sasa mtu akiona jambo kama hilo apiga vita lile jambo ili atake kuliondoa. Hai hata muko mbali sana, haihat. Mwana mkizungumza hivyo ndio vita sumucha. Alhamdulillah, kuna darasa khasi imewekwa kusoma vitabu vya salaf tu, hivyo kimoja baada ya kingine. Kama cha kuchoma bado kuna kingine kitakumaliza kabisa. Na vitabu vya salaf visomeshwe, watu wajue salafu salih walikuwa vipi, nipi manhaji ya salafu salih. Na ili huwezi kulifahamu isipokuwa kufanya nini, kama alivyotaja Sheikh Al-Fauzan, أن تتعلم jifunze. Hakuna mtu anayezaliwa kuwa yuifahamu manhaj salaf, la, mtu yasoma atafuta ilmu mpaka yufahamu. Na anayeitaka haki ataipata kule iliko ile haki ataipata. Fa'alayka bit-taslim bihi wa 'adam at-taraddud fi al-akhd bihi wal-ittiba' wa 'adam at-takasul. Juu yako wewe ujisalimishe kufuata, usiwe una taraddud, wa rega rega, hujui wende, hujui urudi katika kufuata. Kwa hivyo fuata na usifanye uvivu katika kuifuata haki. Kauluhu wa tafwid, yani la tuhdith shay'an min indika, usizue chochote katika nafsi yako. Walaysa tafwid alladhi alayhi almufawwidatu fi sifat, wala hapa ikusudi tafwid wanaoizungumza mufawwida katika sifa za Allah. Mufawwida wasema nini? Wakiambiwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa kwa mfano ya ghadab ama ya rahma, hakiulizwa ma maana ar-rahma, sema la adri, Allah ndiye anayejua maana yake. Ghadab, Allah ndiye anayejua maana yake. Yad, Allah ndiye anayejua maana yake. Wajha, Allah ndiye anayejua maana yake. Yani bimaana kumeteremshwa katika Qur'an mambo ambayo hata wale mitume walikuwa hawajui nini. Na hii ni uongo mkubwa, madhehebu ya uovu kabisa na uongo kabisa, ati sijui maana yake. La, na Imam Malik rahmatullahi alayhi alipoulizwa kuhusu istiwa akasema istiwau maalum, alistiwau maalum, kule kulingana kwa fahamika, walkaifu majhul, walimanu bihi wajibu, wasualu anhu bid'a. Kwa hivyo maana yaeleweka, lakini kaifia ndio hatujui. Anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iko vipi sifa ya Allah hatujui? Sisi tuamini kuwa maana yake ni kadha. Ama iko vipi ile sifa? Allah ndiye anayejua sifa hiyo iko vipi. Lakini inao namna, naam inao namna, lakini namna hiyo anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo tafwid ni katika kaifia, si katika maana. طيب قوله والرضا لما في هذا الكتاب مما هو من أصول أهل السنة والجماعة نكرذية كتك آلي اليوم كتك كتابيك كتك آلي أنبايوني كتك مسينجي أهل السنة والجماعة وليس هذا مدحا وتزكية لكتابه كما يظن بعض الشراح. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سيما نوالا هابا سيكو جيسيفو ناكو تكاسا كتابو چاكي كما ونفذانية باذية وليو شريش كتابو يكي. إنما هو يحث على الأخذ بما ذكره فيه. هابا أنا جوكفاني مؤلف نكوهيميزا واتو كفواتا na kuchukua yale aliyoyataja. Min al-usul as-sahihah min al-kitab wa sunnah, katika misingi sahih aliyochukua katika Qur'an na sunna. Li'annahu lam yati bi shay'in min 'indihi aw yabtakir shay'an min 'indihi qatt, kwa sababu hajakuja na chochote kutoka katika nafsi yake wala hakuvumbua chochote hapo. Qatt, hakuvumbua chochote katika nafsi yake. قوله ولا تكتم هذا الكتاب احدا من اهل القبله. usiwafiche watu, msiwafiche watu vitabu vya sunna jamani, haifai. Wekeni wazi, mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ilmu mliopewa mliifikisha. Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa amekufahamisha, na wewe ufikishie wenzako. Usifiche ilmu. Kuna watu waficha ile ilmu bila maslahi yoyote ndani yake, ni kuwa tu ataka kujipendekeza kwa watu. Kuna baadhi ya watu wana maradhi, wallahi waujua ule ukweli ulivyo. Hebu upate mtu amesoma kwa mfano jamia islamia ndani ya Madina, tena kwa mfano asome kulliyatul hadith, hapo ndani ujue amesomeshwa na wanaovioni wa sunna wanaojulikana katika asri hii, na pengine amehudhuria halaqat katika Masjid an-Nabawi akawaona maulama wakubwa wakisomesha pale, kisha arudi hapa afanya mambo dufu dufu, mambo yasiyoeleweka kabisa, washindwa kuuliza wewe ndio fulani, au ujifunge macho, hujui kama arifi ni mubtadi mfano ama aidh al-qarn al-mubtadi' msiji wajua mimi hata sijishughulishi muongo kadhabun ashir muongo wajua kila kitu sababu haya mambo hayafichiki hata kwa awam katika ahli sunna wayajua lakini kwa sababu kuna masalih ndani yake ya kidunia katika wewe kujifanya hujui waona watu wote kuwa ni sawa tu awe ni mtu wa bid'a awe mtu kadha wewe hata habari una kwa kwa wewe wasema najtamiu fima tafakna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima akhtalafna fihi haina neno bwana khurafi lete rafidhi shi'i lete si nani huyo madhehebu gani wewe lete tu wenyewe washasema hili ni pipa la taka sasa mtu akishijifanisha na pipa la taka kuna usalama hapo mahizi mengine sasa sisi bwana kama pipa la taka lile labeba kila kitu sasa ushajifananisha na pipa la taka wewe kuna usalama hapo nzi haiwezekani kutengeza asali na nyuki ataharibu ama mshona nyuki atembea na nzi atuyuru ala ashkaliha taqa'u hata ndiwa pia wale ndiwa wale mwahitaji njiwa au kwetu tusema ndiwa wale ndiwa wale wakiwa waruka hivi waruka jikunguru likiingia katikati ule msafara wasambaratika hapo hapo waona kila mmoja anashika njia yake kwa nini kumeingia jambazi hapa ndani husi mwenzetu hata akajifanya na yeye pia fungua mbawa kama wao hawezi kumkubali sababu husi mwenzetu atuyuru ala ashkaliha taqa'u sasa wewe uwe na fulani na fulani na fulani na fulani kisha sema mimi siko katika njia yao kivipi nyinyi wote ni wamoja tu hata ukasema nini huwezi kusadikishwa tambio wewe maadamu uko na fulani na fulani na fulani basi wewe ni katika wao na uwe waijua ile haki na usifuate ile haki kuna hatari hapa wallahu musta'an qala wala taktum hadha alkitaba ahadan min ahli alqibla yani unshur hadha alkitab wawazzi'uhu ala ahli alqiblati yani ala almuslimin yantafi'u bihi eneza hiki kitabu haswa katika asri hii na wewe unayetaka kufundisha watu manhaji ya salaf kikweli njia sahali kabisa someshe hiki kitabu haswa kwa hii sharh Sheikh Fawzan katika shuruhat wufika hafidhahu Allah ta'ala fi sharhihi ni sahali sana kwa mtu kuifahamu manhaji ya salaf kwa kusoma kitabu. Kwa hivyo ukieneze kitabu kigawe kwa Waislamu ili wanufaike liana hadha min nashri alilm nafi' wa min atawasi bilhaqi kwa sababu kufanya hivyo ni katika kueneza ilmu iliyo na manufaa na ni katika kuhusiana katika haki shikamana na haki wa hakadha yajibu an tunshara alkutubu an-nafi'atu almufida hivyo hivyo yatakikana vienezwe vitabu ambavyo vina manufaa na faida wala siyama alkutub al-asila vitabu ambavyo ndio asli vinavyozungumzia misingi ya ahlu sunna kama hivi watakana visomesho vienezwe kwa watu wa kullama taqadama الكتاب كان اقرب الى الحق نكلا كتاب كيكوا شكاله زايد كيكو قريب زايد نا نيني نا حقي نا ndio maana tunasema kuna haja leo watu kusomeshwa kutubu salaf vitabu vya wale wema waliotangulia sababu leo waweza kusema qala sheikh ibn baz kwa mfano sawa ha wajua wahabi chin qala al-imam shafi'i ha wahabi akakando wewe taujielewe ndo wapi qala al-imam malik kimya ya mali zungumza hapa hazungumziki ukimzungumza utaporomoka vibaya wewe unaona tofauti ukizungumza na ulama muasirin haraka sana wataanza kuleta vituko vyao ili kufanyia watu talbis Lakini sasa wakianza kusomishwa vitabu vya wale wa karne za kule mwanzo, sasa hivi yamkinika kule kulikuwa na mawahabi eh? Ili muwete mawahabi eh? Yusana, Ibn Taymiyyah shekhe kubwa la kiwahabi, shekhe kubwa la kiwahabi, na baina Muhammad Abdul Wahhab na Ibn Taymiyyah karne karibu tano ziko, huyu kwa huko nyuma miaka zaidi ya 500. Asalala. Kisha yule wa nyuma kule eti amfuata huyo wa mbele walikuja baada yake. Wallahi innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ambao kwenye ulevi hawajielewi. Li'annahu yakunu qariban min al-qurun al-mufaddala. Vitabu vile vya mwanzo ni bora zaidi kufundishwa kwa sababu viko karibu zaidi na zile karne zilizo bora kabisa. Na alhamdulillah. Alhamdulillah, leo vitabu vingi vya salaf vimefanyiwa khidma na wanaovioni wetu wamevisomesha na kuviweka wazi. Kwa hivyo sisi jukumu letu kama hivi, sharh sunna tusoma, tusoma maelezo ya Sheikh Al-Fauzan, tuwafikisha kwa watu. Hatuna kazi kubwa. Sasa wewe unataka kufanya raddi wa mrudi Fauzan. Sisi tuwafikisha tu. Sisi kazi yetu ni kufikisha. Yani wajumbe wanaovioni wanachokizungumza katika haki sisi tuwafikishia watu. Alhamdulillah, kazi imekuwa sahali walillahi alhamdu wal minna. Qawluhu fa'asa yaruddu Allahu bihi hayranan an hayratihi. Hadhihi fa'idatu nashri al-kutub al-mufidati an Allah subhanahu wa ta'ala qad yaruddu biha hayranan min hayratihi. Hii ndio faida ya kueneza vitabu vilivyo na faida, kuwa huenda Allah subhanahu wa ta'ala hasa akamrudisha aliyechanganyikiwa hajielewi anakokwenda, akamleta katika njia ya sawa. Au dhallan an dhalalati, au mpotofu kutoka maana na upotofu wake. Na walillahi alhamdu wal minna, yaonekana matunda ya hivi vitabu vya sunna vinavyosomeshwa. So watu wafungukiwa, waelewa haki na kuifuata baada ya kuwa walikuwa katika upotofu. Lianna ba'dha an-nas yakunu jahilan, baadhi ya watu huenda alikuwa hajui. Wala ubayyana lahu al-haq lattaba'ahu, lau kama angebainishiwa haki angeifuata. Maskini hajui, aona ndio haki ile. Ni wangapi katika vijana tunaowajua walioanza kuhudhuria durusi za Ahlus-Sunna wakaifahamu haki? Kuna watu walikuwa na fikra za kikhawarij kikweli kweli, yani huwezi kutasawara. Kumbe maskini alikuwa yuona ndio haki, hajaona haki isipokuwa ile ndio yuona ndio haki. Alipobainishiwa haki akajua, ah, kumbe niko katika upotofu, haki ni hii, akaifuata. Hadha huwa alladhi yastafidu min nashr al-kutub, ndio anayefaidika katika kueneza vitabu. Amma za'ighu, ama yule ambaye ni mpotofu haitaki haki, alladhi yatabi'u hawahu, anayefuata matamanio ya nafsi yake, fahadha lan tufidahu alkutubu shay'an bal rubbama taftinuhu akthar, huyu vitabu atakapewa vimnufaishi chochote, bali huenda vikamfitini zaidi. Qawluhu aw sahiba bid'atin an bid'atihi aw dallan an dalalatihi fayanju bihi fayakunu laka al-ajru fi tawzi'i hadha al-kitab wa amthali, wataajir katika kueneza kwako hiki kitabu na mfano wake. Walaysa khasan bihadha al-kitab, aya maneno si khasa kwa kitabu hiki peke yake, la. Fa kullu al-kutub an-nafi'a wa kutub al-aqida khasa, vitabu vyote vilivyo na manufaa na hasa vitabu vya aqida, hasa katika asri tunaoishi, zaidi yatakikana watu wabainishiwe itikadi sahihi. Kwa sababu leo watu kila wakisonga mbali zaidi na asri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile jahali yazidi. Kwa hivyo watu zaidi watakana wasomeshwe aqida waifahamu. Na ukitizama katika mujtama utakuta kuwa wengi katika watu leo wamepotea katika itikadi zao, na hili kuliondoa ni kusomesha aqida. Qala yajibu an tunshar, ni wajibu vitabu hivi vilivyo na khair ndani yake vienezwe. Wa tuwazza ala an-nas badalan an yuwazza alayhim kutub ad-dalal, wawe watagawanyiwa watu na kuenezewa kila mahali badala ya kueneza vitabu vya upotofu. Leo vitabu vya upotofu vyaenezwa, watu upotofu wamechangamka, waeneza vitabu, lakini vitabu vya khairi kama hivi tabu. Kwa Muislamu afanye bidii katika kufikisha ili watu wasome na kufuata. Tizama wewe utakuta, nakumbuka wakati mmoja ambapo ndio ilikuwa mwanzo wa da'wa, alipoanza kujulikana vizuri hapa Mombasa Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala, kuna mwalimu mmoja alikuwa akitusomesha tukiwa madrasa sisi vijana wadogo. Alaykum salaam. Alikuwa ni qutbiyun quh, yani ni qutbi bimaana alkalima, Sayyid Qutb usimguse mbele yake, akiuka simba vile anavyomhami. Akawa yueneza risala ya Sheikh Bakar Abu Zaid ambayo amrudi Sheikh Rabia katika kuandika kitabu chake Adwaa'un Islamiyya ala Aqidat Sayyid Qutb wa fikrihi, wakaiita ar-risalatu adh-dhahabiyya. Mwenyewe akutoa ruhusa igawanyiwe, hata sijui ameiba vipi, yeye mwenyewe akataa kuwa hata hajui ameipata vipi, sababu hajaitoa. Ilikuwa ni siri yake baina yake na Sheikh Rabia, pamoja na kuwa iliyomo ndani yake ni batil na utafahamu kirejelea katika kitabu al-hadd al-fasil baina al-haqq wal-batil li Sheikh Rabia, ambao nimewatajia katika darasa ya dhuhur. Almuhim, wamechangamka katika kueneza mpaka mambo mengine ni ya uongo, propaganda. Ikachorwa picha ya ndizi ikaandikwa chini yake chungwa, kisha ikaenezwa na watu wakaamini ni ndizi chungwa, na wataamini. Kwa nini watu wa haki wasichangamke katika kueneza haki walioibeba? Leo tuweza kukaa kusoma katika darasa, hatuna vitabu, hatuna vitabu. Mwalimu ana kitabu yasomesha, watu wamekaa chini maskini na madaftari waandika tu, mpaka yabidi basi tupige ni kopi. Jamani, ni kopi hiyo. Na wako watu wana uwezo katika watu wa haki ambao watakikana wachangamke katika kufanya nini, kuieneza ile haki, basi wewe huwezi kusoma na kukaa kusoma. Allah amekupa uwezo, nunua vitabu, wape watu wa haki wasome, gawanyizia watu wasome, utapata ajr angalau ya kuwa mimi nimeweza kufikisha ile ilmu kwa kupitia njia hii. Lakini tizama watu wa bid'a, wewe usishangae, watu wamekaa tu msikitini, mara ona vijitabu vya ganyizwa nini, ganju la arshi, si ganju, si makanju yale, ni ganju la arshi, si vitabu vya uzushi, uzushi vaga hiyo bure bure, ataka bure wapewa, mara si kitabu gani kishagawanyizwa, vitabu vya batil vaenea. Hebu tizama mashia leo, Rafidha, walivyo na nashat katika kueneza madhehebu yao ya batil. Vitabu vyatolewa bure kila siku. Leo mtu wa sunna aweza kuandika kitabu katika kuinusuru sunna na kuwarudi Rafidha, kitabu akabaki nacho mwaka miaka miwili, atafuta angalau muhsin awe kile kitabu atakichapisha akitoe watu waijue haki. Hamna muda huo, hamna muda huo. Lakini lau kama ataambiwa kuna maulidi pale kumkosekana ng'ombe, atauliza wataka wangapi, sababu kula sasa hapa, chinjwe ng'ombe mbili tatu, watu wapike biriani, wale waondoke ende zao. Hakadha ahlul batil yuridun hakadha, yani watu wabata taki mlema ya akili, kazi kula biriani na kulala tu, hamsomi hamfanyi lolote. Na wale wanaofanya bidii kusoma, mtakaa basi fanyeni bidii, Allah ataka kuwajua wa kweli, kumoto huko, kumoto, wajua wale walioko ndani ya lile jiko, wao ndio wajua zaidi kweli. Wallahi lau kama leo ahli sunna wangelikuwa na uwezo wa kidunia kama walivyokuwa nao watu wa batil, kila mtu angejifanya ni mtu wa sunna. Lakini Allah amekuweka mtihani huku, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kwa ni mtihani. Sasa hapa kutabakia wenye subra, baba wenye subra ndio watabaki. Hii da'wa salafia takawatu wena subra, wawe wa kweli katika hii da'wa. Na ndio ukaona wale ambao sio kweli kaa kidogo tu, na hapa kuna maslahi hapa, wacha tuanze polepole, waone yageuka yageuka, mwisho huyo kwendaje bwana? Ah, kumoto kweli kweli kule. Kweli ni haki, lakini ah, ngumu bwana. Kuna mmoja wallahi atamkama anasema hii da'wa ni haki, ah, lakini ngumu. Asema hivyo lakini ngumu. Ana talib ilmu. Wallahu musta'an. قال وتوزع على الناس بدلا أن يوزع عليهم كتب الضلال وكتب دعوة الضلال. توزع عليهم هذه الكتب لأن كثيرا من الناس على جهل ولو بين لهم الحق لقبلوه وانتفعوا به. وينجي كتك واتو لي وكو كتك وجينغا مسكين هواجوي لو كما تبينش وحق وتيكبالي. ننكم بك منين الشيخ سليم الله يعني سليمان الرحيلي حفظه الله العلامة أكيليزا كيسا كيموجة أمباتو كي منباته كتك نشي موجة وابو ليوتوك دعوة سيما يولي ديريفا لكوا كيمبليكا سيما ميمي كلكوا نمامبو أمبايو هايينجي كيليمي كتك وصوفي لكني ناوغو باكو سيما نحيسي يميني وصابو نكيجوا هيمبيو نيني ndio dini labda nitakufuru wewe. Waambie wali aumba yaonaje? Wali aumba, aumba mtoto ndani ya tumbo la mama, hii ingia hata kile ikubali, lakini nah, ndio dini ninaozaliwa mimi nikiona. Asema wakaja wanafunzi kutoka jamia Islamia wakatufundisha tauhid, wakatufundisha kwa hizi khurafat. Asema roho yangu nisikia baridi kama jabali limeondolewa katika moyo wangu, kumbe ilikuwa akili yangu haikubali. Ni kweli haya mambo, hata katika akili haikubali. Umeona? Sasa kuna baadhi ya watu wako katika batili kwa sababu hawajui haki. Lau kama watabainishiwa ile haki, itakuwa ni kama umemuondolea dhiki katika moyo aliyokuwa nayo. Ulikuwa wewe hujui. Sema ah, kumbe hii ndio haki, alhamdulillah. Ilikuwa kichwa changu chazunguka kutafuta jambo kama hili. Qaulu فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق. يلزم بالأمر الأول لزميانا شكمانا نلجام بلموانزو وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة. يالي وليكو أنا أمتون وسلم نما صحابة واكي نزل قرن نزل زبورة. العتيق يعني القديم إلى دين كالي كونغوي. وهذا فيه التحذير مما جد من الشرور والفتن. نعم كما تتاذرشوا كتكمانا نيالي ليكوجيا كتك فتنة نشاري. فإذا رأيت الاختلاف كيون اختلاف ورأيت كثرة الأقوال فعليك أن تنظر لما كان عليه السلف الصالح وتمسك به لأنه الحق. تزام يالي ولكوانا السلف الصالح شكمانا نعم ليو حق. قوله وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب أي ما ذكره من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبسطه رحمه الله ووسع فيه القول. يلي أليتاج كتك مسينج اعتقاد أهل السنة والجماعة أكا يكنجوا نكو يوكا وازي أكا يزممزي كوبانا كبيس أتوسيا شكمان نايو. قوله فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه. قال الشيخ الفوزان أي وأمثاله من الكتب النافعة نمفنواك كتك كتاب بلغنا منفاة. فالكتب النافعة يجب أن تبث وتنشر. كتاب بلغنا منفاة واجب في نيزو كلا مالي في بلقوي. ولمن بثها ونشرها أجر نشر العلم. نقول يتكينيز في تبويب أتفت أجر يكوينيز علم. وإخراج الناس من الظلمات إلى النور نقوة وواتو توقت ككيزة وفليك كتكنور. فأكثر الناس إنما وقعوا في الضلالة لأنهم لم تصل إليهم هذه الكتب الأصيلة. وينجي كتكوات ومينجي كتكوبوتوف كسو في تابو كما إذي vitabu vinavyoeleza vitabu vikongwe hivi vya kale vinavyoeleza itikadi kisawa sawa havijawafikia. Hivi ndivyo na misingi ya Ahlus Sunnah havijawafikia. Wa inna ma tasilu ilayhim kutubu ahli ad-dalal wal firaq ad-dalla, kinachowafikia wao ni vitabu vya upotofu tu, vitabu vya upotofu na mapote ya upotofu. Wayadhunnunaha haqqan, wakidhania ndio haki. Falau anna hadhihi alkutub alasila utuniya biha wa wuzi'at ala an-nas lahada Allahu biha man sha'a min khalqihi. Vitabu kama hivi ambavyo ni asila, vitabu ambavyo vina msingi na kueleza msingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa na asili yake ni vikongwe, vikienezwa kwa watu vitabu kama hivi na kugawanyizwa kwa watu, Allah biidhnihi al-karim aweza kuwaongoza wengi katika watu. Baadhi ya shurah yanqimuna ala al-muallif wa yaquluna hadhi tazkiyatun likitabi, baadhi walioshereheshe kitabu wamemkosoa mwandishi wa kitabu na kusema amekitakasa kitabu chake. Wanakulu la, Sheikh al-Fawzan asema la, laysa hadha tazkiyatan likitabi, hapa sio ati atakasa kitabu chake na kukisifu. Wa innama huwa hathun ala luzumi manhaji salaf almadhkuri fi hadha alkitabi wa fi ghairihi, kila alichokifanya ni kuhimiza watu kufuata manhaji ya salafu salih, mwenendo wa wale wema waliotangulia notajwa katika kitabu hiki na vitabu vinginevyo, katika vitabu vya wanaovioni walioeleza mfumo huu kongwe aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma hamdaka, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.